سورت تغابن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. سورۃ تغابن دوی سیره اول ایسه کې لسیاتونو پای کې بیان د مقاصد او اربع عالیو او دوی ایسه کې ترغیب او قتال او انفاق تا د سورۃ لن مقصد یادول ضروری غا. سورۃ سوی سیره دوا اول ایسه کې لسیاتونو پای کې بیان د مقاصد او اربع توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرہ او دوی مجلسہ کی ترغیب و قتال او انفاق فی سبیل اللہ تا شورو کوم پہ امداد دنم دا اللہ چه مہربان عام دی مہربان خاص. یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الار اول کی توحید اثبات توحید کئی او باغی دلیل پاکی بیانی اللہ للا آغا مخلوق چه پاسمانونو کی روا چه پزمکو کی ری لہو الملکو و لہو الحمدو اللہ للا اختیار دے او اللہ للا استعین دا و هو علا کل شئن قدیر او دا اللہ پر یوشری قدرت والا دا غی اختیار چلی گی. منگویلو اختیارات اچھا چلی گی و ربکا یخلقو ما یشاو و یختار ما کان لهم الخيرا رب ستا پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږي او چون کوي ورکولم کار داغه دي پیدا کولم کار داغه دي ما کان لهم الخيرا ما مخلوق لا د ذره بری اختیار نه ورکړي الله وې اختیار زماري. سورته نمل کې ترشیو ما کان لكم انتم بتو شجرا ما مخلوق لا د زری بری اختیار نه دی ور کړی ستاسو یو اختیار نه چلیږي د زر غنولو د یو بوټو د یو دانه ما کان لکم انتم بتو شجرا اعراف کم تیر شو الا له الخلق والامر الله ل اختیار د پیدا کولو دی او الله ل اختیار دی د ار یو شیزو بیده الملک بیده الخیر زکوه له الملک و له الحم خادل اختیار ده او دل رستاین ده ستاین ده دو کسریا مخلوق علم ده ده مخلوق ستاین که رستاین قابلو ٹک ده ده مناسبه و خارو تروان ده اغرب چاگا موجود ده پاغمبر گو فنان رازی و توکل علی الحی اللذی لا یموت تو خدا خلق استاینه کې چې پاغه زوال او مرګ راځي او هو علا کل شیء قدیر الله پار یو شری قدرت والا. دویم دلیل عقلی هو الذی خلقکم فمنکم کافر الله غزاته چې پیدا کړی تاسو او باز تاسو نه کافران دي او باز تاسو نه مؤمنان دي. ګوره دوه قسم دي کافر او مؤمن. خو کافر مخکې کا په مؤمن باندې دا کافر په مومن ولې مخکې کا زکه مخکې کا چې کافران زیات دي په دنیا کې په نسبت د مؤمنانو. وګوره یورپی ملکونو ته وګوره کفارو ته دغه تسلط دی دغه تنظیم دی خپل هغه زیات دي د مسلمانانو نازکه مؤمن کافر زیات مخکې کړه. والله بما تعملون بصیر الله پاکار چې کوي تاسو لیدونکي دی. بل دلیل خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ اسماؤن نوز مکی رشتیا بانده و صورکم فاحسن صورکم نو شکل لیدر کری تاسولا نو سخیست شکل لیدر کری تاسولا و الیه المسویر خاص اللہ تری زید واپس کردو زید گردو یعلم ما فی السماوات والارض پویگی اللہ پا سبانی چه پاس ماننو کری اوز مکو کری ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الله پویږي پاس باندې چپټوي او پاس چخکار کوي والله علیم بذات الصدور الله پویږي په مرادونو د شنو باندې الله خبر ده اوس د دنیا یربان بیان کړي علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل ان ذا غلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړو په خوا فذاقوا اساکا غی وبال امرهم انجام د دین خپل امر اطلاق په دین باندې کی من احدثا فی امرنا چاچ یو نوې کار جوړ کو زمون په دین کې من احدث فی امرنا نفی وبال امرهم انجام د کار د دین خپل ولهم عذاب علیم او حاضر را عذاب دې دردناک اغه دنیا کې خپل عذاب وساکا او عذاب بول اور قوم درناک زکه مؤمنان دردمن کړیو نو دردمن دا شو ګړنه مؤمنان دردمن نکړه پدا سه حالاتو کې مؤمنان صورت دردمن شو چې د پیغمبر خلاف کړو سازش جوړ کړو د قران خلاف سازش کړو او دا غي اعلان د بریوالی کی د مؤمنان زړه ازار کړ دردمن دی کړ علاوه دردمن عذاب بول اور قوم ذالک یو چولای دا او دا غینه ټول حورو لګی دا او دا سره نقصان نه وشو ذالک دا د دیو جناب انه کان تاتی رسول نو یو برګره دا ا دا غی لور دا ما نقصان وشو ذالک دا عذاب ولولی سپیا په کوم ذالک دا عذاب ول زکی ب انه یقینا شان دادې کانت تاتیهم رسولهم بالبینات پیغمبر وی پیغمبر د متیاز زکتا د ټول دنیا چې یو ځکه نشي رسیدلې پیغمبرو ها یو چولې لور دی راځي او غرض موږ د پیغمبر خلاف کوي توهین کوي بې ایمانه ذالک بانه کانت تاتیهم رسولهم بالبینات شان دا دی او چرات للبدی تام بیا دا غی پدلائلو فقالو نوی غی ابشر یهدوننا آیا یو بنده بدار سمگی منگتا پو خام دا ویلو آیا یو بنده راغلی منگتا پدی چه دی و منگتا لار سمگی دی و منگتا هدایت کئی فکفرو دی کفرو کو و تولو واولی دا دی وستغن اللہ او بی پروا دی اللہ دا غی دی ایمانونونا اللہ وی وادی وڑی پرکی دا دا بېمان دي سوچ دا غي په حق دي الله وي هغه بېمان دي وادي وړي او واستغن الله بي پروا دي الله د تاسې خلکو دي مانونو نا والله غني حميد الله دې بي پروا او استایل شوي اس بعد قیامت کې زعم الذين كفروا خیال او ګمان کوي آ کسان چې کفر وکا یا زعم په معنا د قال سره وایا کسان چې کفر کړي الله یبعثو چې شر پورته باندې کړی شي د قبرونو نه قل وا بشک بلا بشک وربي په خپل ذات مې قسمي په خپل رب مې قسمي لتبعثنا خامخابتا سو پورته کولې شي خامخابتا سو پورته کولې شي ثم لتنبؤن بما عملتم بیا بخا مخا خبرول شي تاسو پاک کارونو چې تاسو کوم عمل کړو دنیا کې دا مسله دا نه دا چې ته زبردست اخلاص شم مځه به کوم نه نه ته اول به رپورت کوما بیا به صدا د خپل عمل حسابم کوما او ګور لا میروړې انو تاکیدی ثقیلا ثم لتنبؤن بما عملتم بیا بخا مخا خبرول شي پاغه چې تاسو کوم عمل کړو سورته حامیم سجده وګورئ تاسو التیم تاکید کړو په خپل عمل باندې چې کوم عمل لیکړو پاغه به خبرو مرورا حامیم سجده ده کنه اخیر سورته حامیم سجده 50 آیات د 25 می سپاری ولومبه مخره آیات 50 ولا ان ازقناه رحمتا منا اگد آیات دینو بیا آخر کوئی اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُو نَبِّئَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا خامخا خبرو بمن کافران پا چدی کم عمل کلے کافر للک کافران زمان دا پیغمبر توحین اس پکوالے کئی زمان دا کتاب توحین اس پکوالے کئی اللہ وی زباغ خبرو ما چه دا کار دے ولی کرے وی وجہ سوا دا توحین دے ولی کرے ہو او په مجمع کې دې بیا اعلان کړو بیا دې په میډیا نشر کړو چاو داسې مې ویری دي او ته خبرونو نه پس ول نذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا سزا ورکو موږ دې لاره دا عذاب سخنا داسې دې نه پرېدما او دنیا بادشاہانی چې څوک پریدي او څوک سکه راي خو خدانا نه پرېدم بم دینا سزا بدر کوم سختا دلته وې ثم لتنبؤن بما عملتم وذالک علی الله یسیر کافرانو قیامت نشتا الله وی قیامت برازی پورته کوم بده ته دنیا ته ټول عمر حساب در سره کوم وامنو بالله ایمان اورې په الله پیغمبر د الله و نور الذی انزلنا ایمان اورې پرانا آی چداله ګل منګه قران قران میرا لګل دا رانا دا پدې ایمان اورې والله بما تعملون خبیر الله پاکار چ کوي تاسو خبردار دی یو مجمعکم یاد کاور چې دا جو به کی تاسو راځي د جمع کیدو ته ذالک یوم التغابن دا د ورځ د افسوس خلک به پورته کیږي بیا به خلک افسوس کوي و یوم من یومن بالله چا چې مان اور په الله عمل کینی یو کفر ان حسیاته لږ به کی دا غنا مصیبتونه دا د دنیا او د نبه کی د جنتونو دا چې وی بلاندې دونو دا غینه ولې همیشه وی فی حبای که بزن همیشه ذالک الفوز العظیم داده کامیاب لوی والذین کفروا کسان چو کفروا کو وکذبوا بی آیاتنا دروغی وی پاتونو زمنگا دروغنو افترا کئی چه داد اللہ کتاب نده اولائی که اصحاب النار آغا خلکو لبا عذاب دوور وی چه صرف دروغی پو قرآن وی انکاریو کو او چې بیا انکار سره سره توهین هم کوس په کوالم کین او خالدین فیها همیشه وی پایګه وبسل مسویر او ډیر بد زیره دا جهنم زیته ګرځې دو پدی زبانی اول مضمون مقاصد ختم شو د زینت دوی میسا ترغیب انفاق او جهاد تا ما اصاب من مصیبت الا باذن الله لدا سیګي او مصیبت یو بنده تا ملا باذن الله مگر په حکم د الله دا د الله فیصله باندې رسیږي غدا و من یؤمن بالله یهدی قلبه اچا چی مانولو په حکم د الله په یو والد الله نو یهدی مضبوط بکی دا غزړو په ایمان چا چې د زړه له ایمان په الله راولو نو دا غزړو په الله مضبوط کی یا یشرح صدره لازدیاد الخير پرابن زید آغا سنا زیاد والد خیر تا واللہ بکل شین علیم اللہ پاریو شرح پویا واتوی اللہ تابداریو که دا اللہ واتوی رسولہ تابداریو که دا پیغمبر فا انتا واللیتم نکو واولی دیتاسو نفا انما علا رسولنا البلاہ المبین بیشکا پا پیغمبر زمین رسول لکھکارا اصل مقصد دا جہاد جہاد بددی مسئلے دا پارکے مقصد بلا لچ نئی مقصد بر ریا نئی اللہ لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پرکون والا برد اللہ نا وعلاللہ فلیتوکل المومنون خاص پا اللہ دیزان اس پار مومنان او چو جہاد کے پا اللہ دیزان اس پار رو را پروا چھو نساتے اے مومنانو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا بیشک بازی دا بیبیان استاسونا او بازی دا اولاد استاسونا دشمنان دی پا اولاد که با دشمنان پیدا کیگی استاد پارا کاغا شاگردانو کیوی کاغا جسمانی اولاد کیوی پا خوزو که با دشمنان پیدا کیگی بازی خزی اللہ فاحذرو هم نو زانو ساته دا غید منینا زانو ساته دا دشمنینا و این تعفو او که لرکی تاسو مانا لرکی دزلو میند دی و تسپو او مختنوالوی دا غید غلطو کارنونا و تغفرو او بخنولو غالیج و این اللہ غفور رحیم بیشک اللہ دی بخشش کنگی میربان انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشک مناد مالون استاسو او دا اولاد استاسو فتنہ دا عذاب دا شمینه اوسره مساته چې د دین نه دی پاتې کې دا اولاد او د مال سره کله کله مینه زیات شي د دکان سره کله کله مینه زیات شي د بچی سره کله کله مینه زیات شي د عہدې او د دولتونو سره نو انسان نه منځم پاتې کې انسان نه سبق او دینو هغه تابع دی سپاتې کې بیا والله عنده اجر عظیم او الله چې د سره د اجر لوی عمل اجر خدا الله سره دی مخلوق سره به سي فاتقوا الله ما استطعتم ويرغي د الله نه سنمه چې طاقت او توان رسیږي تاسو دلته چې سمنه طاقت دې رسیږي دوره یې راکوه د الله نه او سورته آل عمران 102 آیات کې تیر شو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اے مومنانو او یریږي د الله نه په پوره یری صد الله نه د الله نه پوره یره کوا عدالته وی چې سمنه د طاقت رسیږي دونه یره کوا نو تزال نشته الته یره دا پاکی دکی د الله نه پوره یریگا پاکی دکی چا کی دمی خراب نشي او فتق الله مستطوتم فی الاحکام یریږي د الله نه سمنه چې طاقت رسیږي تاسو په احکامو کې پولا لمن نشکوله بیمار حکم دینو پناسته او کا پناسته نشکوله بیمار نو په اشاره او کا پوش روجا بیمار په سفر مینې سارستی یونی سا استطاعت باندې وکار کې واسمعوا من حکم ند الله واتیو تابیداریو کوي وانفقوا خرچو کوي خیر لانفسکم دا خرچ کول دا غوړه دي لپاره د نفسونو تاسو مالو لگاوا مال بم لګي دین بم زکه دین بم خه خرج بم کې من حیران دي خلکو ته یو زکه دین نه زکه نو مال خو لګوا چې وس دي کېږي لګو کړی وي په غریبانو خرج وکا په غریبانو اسکا کوکا په غریبانو سره نور مدد وکا وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان راشبت شیوا کپړه د عالم روټه یو خړه چې اسکا راشه بچیا خرچه والا نو دا هوکا کنه نه نه نه نه بس نه خرچ کو ما او نو مال او نو دم و من یوق شح نفسی آسو چو ساتلی شو دا بخل دا خپل نفسنا و اولائی کنو دا کسانو من مفلحون دا کامیابو ندی ان تو قرزو اللہ قرزن حسنن کتاس ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا ورکا اللہ را خرچو کام پا غریبانانو پا علماء و حدیث کے راجی بخاری حدیث لا یاکل طعامک الا صالحون ستا خوراک دنه کوي مګر نیکان خلق په نیکانو خلقو اوخرا اوس کوا واغوندوا ورکا ستا مالونو کې دولتونو کې اولاد کې کاروبار کې بالله خیر او برکت وا دا مو اچ دا ختم شي نه نه ختم دي ولې نه دا ډیریږي زرا ان تو قرز الله قرضن موږ شي ملما وینو موږ سرکټ کوڅه دی بلانو بیا چیز کې الکا ها زه وخت ته لاړم چې ملمو الله روان مې راشه راشه وي مې راشه چې اوس کنه بیا بځي وې مې راځه چې اوس کوم نه راسم سکم تم را سره اوس کا فین تو قرز الله قصره خوشاله شه قانون دا دی چې اوس د کیږي ورکا اوخرا اوس کا دی وینه ان تو قرز الله قرضن کتا سو ورک ورک ولا لا ورک ولا که سات چن مې کده امات سات بارا ويغفر لكم بخنبو كتاب الله ذ طول گناہوں اللہ دے متبخش شکی والله شکور حلیم اللہ قبل ان کے حلیم صبرناک بردبار عالم الغیب والشهاده پویگی پاپٹو پخکارو عزیز الحکیم زورور حکمت والے سورت کے بیان د مقاصد اربعو او ترغیب جہاد او انفاق تاوا